Eloko nini yona ngaye kanda tenda bona yeo okanisa kina tombo ya yeo bona yo kakiona yeo Eloko nini yona ngaye kanda kanda bona yeo okanisa kina tombo ya yeo bona yo kakiona yeo Kanda bona yeo Okanisa kina tombo ya yeo Bona yo kakiona yeo Eloko nini yona ngaye Kanda kanda bona yeo Okanisa kina tombo ya yeo Bona yo kakiona yeo Nako fanda na yota na yoki Nikambo moko e janite Kaka yo ke langaye Nikambo eko ni mwase boye Nako fanda na yota na yoki Likambo moko e janite Kaka yo ke langaye Nikambo eko ni mwase boye Nikambo moko e janite Kaka yo ke langaye Nikambo eko ni mwase boye Nako fanda na yata na yoki Nikambo moko e janite Kaka yo ke langaye Nikambo eko ni mwase boye Kafanda na yata na yoki Nikambo moko e janite Kaka yo ke langaye Nikambo eko ni mwase boye